Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 23 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podtopiony rynek w centrum Wisły, gwałtowne burze przeszły przez Beskidy, są też w innych częściach Polski. Trasa Via Carpatia trochę bliżej, w tym roku ma być podpisana umowa na budowę. Z belgijskiego więzienia chce wyjść Marc Dutroux, seryjny pedofil morderca, stara się o to jego adwokat. Gwałtowne burze nad Polską. W Wiśle, w Beskidach, towarzyszącej mulewy sparaliżowały ruch turystyczny. Podtopione zostało centrum miasta, m.in. rynek i amfiteatr. Jak relacjonują strażacy, deszczu było tak dużo, że wybijały studzienki kanalizacyjne. Woda spływająca z gór w pobliżu skoczni narciarskich zalała kilka samochodów. Teraz burze przechodzą przez Mazowsze, a wcześniej przeszły m.in. przez Dolny Śląski i ziemię lubuską. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Mogą się też pojawić opady gradu. Manifestację przed domem Jarosława Kaczyńskiego krytykuje był opozycjonista Adam Borowski. Przed domem na warszawskim Żoliborzu protestowali przeciwnicy reformy sądownictwa. Swoją manifestację zorganizował też warszawski klub Gazety Polskiej. Borowski, który jest jego szefem, stwierdził, że przeciwnicy zmian w sądownictwie przekroczyli granice. Uważam, że forma protestu przed domem polityka, szefa rządzącej partii, to się nie mieści w takim demokratycznym przekazie. Mają pełną swobodę protestowania. Zgłaszają do Wydziału Bezpieczeństwa Warszawy, dostają zgodę, protestują. Natomiast urządzanie kociokwiku pod domem jest po prostu rodzajem barbarzyństwa. Jutro prezydent Andrzej Duda ma się spotkać z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim. Opozycja nawołuje do zawetowania wszystkich trzech ustaw o działaniu Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz o sądach powszechnych. Umowa na budowę odcinka Via Carpatia będzie jeszcze w tym roku, o tym zapewniał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. W tym roku podpisujemy część umów na Via Carpatia. W roku przyszłym i 2019 kończymy kwestie przetargowe związane z Via Carpatią. To będą drogi o wymiarze międzynarodowym, bo takim jest Via Carpatia i rząd podjął decyzję zwiększenia limitu finansowego do 135 miliardów złotych, aby zabezpieczyć środki na Via Carpatia, aby zabezpieczyć środki również na drogę ekspresową S17 od Lublina w kierunku granicy państwa, w kierunku na Lwów. To też jest bardzo ważna informacja. Dwujezdniowa droga ekspresowa na Lubelszczyźnie pobiegnie przez Lasy Janowskie, Janów Lubelski, Kraśnik, Lublin, Lubartów i Międzyrzec Podlaski. Odcinek Lublin-Kraśnik jest już po pierwszym etapie przetargu na zaprojektowanie i budowę. Niebawem poznamy także rozstrzygnięcie przetargu na odcinek od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie. Z więzienia chce wyjść Marc Dutroux, seryjny pedofil morderca z Belgii. Wniosek o wcześniejsze zwolnienie zapowiada jego adwokat. W 2004 roku Dutroux został skazany na dożywocie za zamordowanie dwóch dziewczynek, zagłodzenie kolejnych dwóch, a także porwania i wielokrotne gwałty. Adwokat Marca Dutroux chce zaproponować, by jego klient został przedterminowo zwolniony w 2021 roku, by nosił elektroniczną bransoletkę i zamieszkał w klasztorze i w ten sposób miał kontakt z ludźmi. O przedterminowe zwolnienie Marc Dutroux ubiegał się już kilka lat temu, ale wtedy nie zgodził się na to sąd w Brukseli. Wniosek o przedterminowe zwolnienie wywołał oburzenie w Belgii, bo sprawa Marca Dutroux wciąż wywołuje duże emocje. Jest określana jako najbardziej szokująca i mroczna historia współczesnej Belgii. Proces, w którym Marc Dutroux został skazany, obnażył nieudolność organów ścigania i wymusił reformę belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Mówiło się wtedy, że skandal pedofilski był tuszowany, bo zamieszane w niego były osoby ze świata polityki, choć tej tezy nigdy nie udowodniono. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Burze przejdą dzisiaj praktycznie przez całą Polskę. Jedynym wyjątkiem ma być północna część województwa pomorskiego. Wraz z burzami trzeba się spodziewać opadów i porywistego wiatru. W nocy temperatura od 13 stopni na północnym zachodzie do 17 w centrum i 19 na południowym wschodzie. Jutro temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 25 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Też mogą pojawić się burze, szczególnie na południu. W pozostałej części kraju możliwe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak?

zwycięstwo Anity Włodarczyk w konkursie rzutu młotem, ale Anita znowu rzuciła 80 metrów i 79 centymetrów o ponad metr. Poprawiła najlepszy w tym roku wynik na świecie, który należał do kogo? Do Anity Włodarczyk. Również do Anity Włodarczyk. To się potrafi zamachnąć. O tym, co wydarzyło się na Mistrzostwach Polski w Białymstoku, będziemy jeszcze dzisiaj informowali. No tak, i oczywiście zapraszamy też już za chwilę, już po piosence na relację z Tour de France. Marek Brzeziński jest gotowy, Maciej Bodnar jest gotowy. Kolarze powoli, powoli dojeżdżają do mety. No, jeszcze do końca audycji do mety nie dojadą, ale i tak wszystko jest już jasne w tegorocznej Wielkiej Pętli. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Are you gonna be my girl? Śpiewał na pewno, ale może słuchał w trakcie jazdy indywidualnej na czas Maciej Bodnar, bo miał takiego kopa podczas tej jazdy. To było niesamowite. Maciej Bodnar wygrał wczoraj etap Tour de France. O sekundę wyprzedził Michała Kwiatkowskiego. Mieliśmy piękny dzień w Tour de France. Posłuchajmy, co Maciej Bodnar mówił chwilę po przekroczeniu linii mety. Start w Tour de France był moim marzeniem. To jest już co prawda mój piąty Tour de France, ale wygrałem tutaj etap, także czuję się bardzo spełniony na tym wyścigu. No naprawdę polski dzień. Cóż mogę powiedzieć Michałowi? No dzisiaj szczęście było przy mnie. Jest moim kolegą, także sorry Michał. No. Wygrał ze mną Mistrzostwo Polski, a ja wygrałem tutaj etap, także jesteśmy na remis. Dla nas, dla Bora Hansgrohe to był ciężki wyścig, gdyż niestety straciliśmy naszych liderów i ostatnio się z nimi jechaliśmy tylko w szóstkę, także to nie było łatwe, ale nie poddawaliśmy się do samego końca. No na pewno dla teamu było to bardzo ważne. Przyjechaliśmy tutaj z bardzo wysokimi ambicjami i myślę, że to jest jakaś tam mała rekompensata. To był piękny moment, a my łączymy się z Markiem Brzezińskim, który od początku Tour de France oczywiście relacjonował dla nas to, co działo się w Wielkiej Pętli. Marku, to był piękny dzień, ale wiesz, jak to jest w jeździe indywidualnej na czasy. Kiedy Maciej Bodnar wpadł na metę, nie wiadomo było, że to jest aż tak dobry wynik. Dopiero kolejni kolarze, którzy przyjeżdżali, można było odnieść jego czas, no to wtedy napięcie zaczęło rosnąć i te nasze serca zaczęły bić zdecydowanie mocniej. Powiem szczerze, że ja czekałem na Bardetta, na Froome'a, a Francja czekała na Bardetta. Na to, czy Bardet odrobi tę stratę do Froome'a i wygra po raz pierwszy od bodajże 30 lat Tour de France. Tak się nie stało. Froome był genialny, ale jednocześnie to jest jakiś signum temporis, że pierwszy Bodnar, drugi Kwiatkowski i właściwie dwóch Polaków w Marsylii. To dla mnie była w ogóle jakaś rewelacja, jakieś objawienie. Natomiast Froome, który jest przecież genialnym kolarzem, zajął trzecie miejsce, czyli po prostu oni byli naprawdę bardzo, bardzo mocni. Marku, co mówi się, co pisze się o tym, jak wypadli wczoraj Polacy we Francji? I to jest bardzo przykre. Pisze się bardzo mało, pisze się bardziej o tym, że Bardet nie udało się wygrać. W tej chwili widzę wianuszek, taki kolorowy wianuszek peletonu, który się oplata dookoła łuku triumfalnego. Oni przejechali przez Grand Palais. Słuchajcie, to jest w ogóle coś niebywałego. Ogromna kopuła szklana i tam zrobiono miejsce, bo to jest wielka galeria wystaw. I tam zrobiono miejsce, gdzie kolarze mogą przejechać. Oni jechali bardzo wolno, oni jechali z tempa, nawet mniej niż z tempa, po prostu dosyć niebezpieczna historia. No ale przyjechali przez Grand Palais, po prostu Francuzi, jak pompa to pompa. Natomiast, tak jak mówię, no więcej się tutaj biadoli na tym, że Bardet przegrał, ale Francuzi zawsze znajdą nutę optymizmu. No, przegrał, ale jest trzeci, czy jest na podium. Mimo, że od tego czwartego miejsca dzieli go tylko jedna sekunda przewagi. Było już tak w Tour de France. Było w 1989 roku, kiedy Fignon przegrał z Gregiem LeMondem o 8 sekund właśnie na ostatnim etapie, właśnie na etapie jazdy indywidualnej na czas, który kończył się na Polach Elizejskich. Fantastycznie obydwaj kolarze, fantastycznie walczący do końca, no ale 8 sekund po ponad 3,5 tysiąca kilometrów, no to jest mniej więcej tak, jak na slalomie przegrywa się o ułamek sekundy. No tak, tak można to porównać. Marku, 3 tygodnie relacjonowania tego, co działo się w Tour de France. Tak. Masz jakieś takie zdjęcia w głowie, takie obrazki, które ci zostały, które zapamiętałeś z tej rywalizacji? Niestety mam mnóstwo zdjęć takich niezbyt przyjemnych, mianowicie fikających koziołki kolarzy, którzy potem musieli się wycofać z Tour de France. To są najprzykrzejsze momenty, jakie kiedykolwiek jakie się zapamiętuje po tym właśnie Tour de France. Poza tym bardzo ciekawa sprawa, bo tegoroczny Tour de France był tak wyjątkowo interesujący, jak ja już nie pamiętam od wielu, wielu lat. Dlaczego? Bo ich tam dzieliły sekundy dosłownie. Pierwszego, drugiego i trzeciego. No nie mówiąc o tym czwartym, jedną sekundę za Bardetem. Natomiast ciekawe, że wszyscy mówili, dobra, wszystko się rozstrzygnie na Izoard, na tej niebywałej przełęczy, na którą oni muszą się wdrapać, to 2300 metrów, to jest w ogóle, proszę sobie wyobrazić, że wjeżdżamy na rowerem na Świnicę, prawda? I tam jednocześnie te kąty nachylenia są takie 14%, 15%, no jest po prostu pod niebo. To jest jedna rzecz. I tam się okazało, że ta Izoard niczego nie rozstrzygnęła. Ta słynna przełęcz, która już była wielokrotnie zapisywana w kronikach Tour de France. Natomiast rozstrzygnięcie miało potem paść na właśnie w czasie tej jazdy indywidualnej na czas po najstarszym mieście Francji, po Massalie. 26 wieków temu założyli ją Fenicjanie. I to jest przepiękna trasa wzdłuż od velodromu, wzdłuż morza, biegnąca do Starego Portu, no, który jest po prostu taki pełen uroku, że to zapiera dech koło wyspy If, z której uciekł Monte Cristo, i potem wracamy do stóp bazyliki, na której szczycie stoi Matka Boża Nieustającej Pomocy. Bardzo strome podejście. Okazało się, że ten etap dopiero był decydujący, czyli czasówka rozstrzygnęła o tym wszystkim. A muszę przyznać, że bardzo często wcześniej zapadały już decyzje albo w Pirenejach, albo w Alpach. A poza tym ten ten wyścig miał jeszcze jedną specyfikę. Ten wyścig był pierwszym, nie wiem dlaczego Francuzi zapominają o Ardenach, ale pierwszym takim w historii wielkiej pętli od 1903 roku, kiedy to biegł przez wszystkie pięć wielkich gór, grzbietów Francji. Mianowicie przez Wogezy, przez Jurę, przez Owernie i Wulkany, przez Pireneje i przez Alpy. A dzisiejszy start jest też bardzo dla mnie symboliczny i właściwie taki pełen ukłonu wobec tego człowieka, który pierwszy wystartował w 1903 roku. Montgeron i start był właśnie spod tej oberży, karczmy, jak w owym czasie mawiano, w której wypili kawę i ruszyli w drogę. A tych etapów było niewiele. Oni jechali tylko 2400 kilometrów, w tym roku 3500 kilometrów, ale te etapy wtedy miały prawie do 500 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić odległości. A w tej chwili najdłuższy miał 222. Marku, jeszcze krótko o zwycięzcy wielkiej pętli. Oddajmy cesarzowi co cesarskie. Chris Froome wygrywa w wielką pętlę po raz trzeci z rzędu i po raz czwarty w karierze. Jak jest traktowane we Francji? Z podziwem, z niechętnym podziwem, a może w ogóle się go nie podziwia? No, białego Kenijczyka się raczej nie podziwia, bo wszyscy liczyli na Bardetta, w związku z tym były gwizdy, jak jechał. Nie wiem, czy to wynika z tego, że również gwizdano na Armstronga, jadącego wtedy na dopingu, czy to wynika z tego, że oni po prostu marzą o tym, żeby wreszcie Francuz wygrał ich wielki, legendarny, największy wyścig. Ale Chris Froome jest rzeczywiście nie tylko bardzo dobrym kolarzem, proszę zwrócić uwagę, że on nie wygrał żadnego etapu, ale również jest kolarzem, który jedzie w grupie genialnie zorganizowanej. Nawiasem mówiąc, dyrektorem technicznym tej grupy jest Francuz. I ta grupa jest rzeczywiście zorganizowana tak jak szwajcarski zegarek. Oni mają wszystko perfekcyjnie dopasowane. A dzisiaj jeszcze, żeby było śmieszniej, ponieważ wiadomo było, że Froome wygra, bo to wyścig jest przyjacielski taki bardzo, to wszyscy mają takie bardzo mocne żółte elementy na skarpetkach, na spodenkach, na koszulkach, na nawet rączki. Te kozie rączki w rowerach są koloru żółtego. Także tutaj chapeau, Monsieur Froome. Marku, bardzo, bardzo dziękujemy Ci za te wszystkie relacje. Przez 3 tygodnie czekamy jeszcze na tę z ostatniego etapu z Puli Elizejskich. Wiemy, że już lampka szampana została przez kolarzy wychylona, więc i Ty spokojnie możesz... Tak? Przepraszam, Froome wypił 2 lampki szampana. I jedzie? Jedzie? Mało tego, Maurice Garin, który wygrał w 1903 roku, o którym tutaj mówiłem, jest pokazany na zdjęciu, jak stoi z papierosem w ręku, co wywołało oburzenie współczesnych komentatorów. Nie chcemy tego słuchać. Alkohol, papierosy. To ale James Hunt w czystej postaci. Lampki z szampana nie wywołały żadnego odruchu. To jeszcze raz wielkie dzięki i życzymy Ci też takiej słodkiej lampki szampana na koniec tej ciężkiej 3-tygodniowej pracy, ale naprawdę Twoje relacje zawsze się słucha fantastycznie. My robimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do wydarzeń bieżących. I'm not afraid to die. I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Patrzymy, co się dzieje w meczu Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. 27 minuta tego spotkania i na razie mamy bezbramkowy remis. Śledzimy też to, co dzieje się na arenach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu, a tu mamy medale wywalczone na lotnisku Aerodromu Wrocławskiego. Jest się z czego cieszyć. Łączymy się z Tomkiem Gorazdowskim, który już chyba przestał zadzierać głowę i nosa i ma obok siebie bohaterów zmagań w para, w motoparalotniach. 2017 from the World Games on the Air Sports. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's been 3 days of intense action in the sky, on the ground, over the pond with the acrobatic gliders. Z aerodromu wrocławskiego znakomite informacje. Dwa medale dla Polski wywalczone dzisiaj. Złoty Wojciech Bugdał i brązowy Marcin Bernat. Panowie, wielkie gratulacje, no i wielka radocha. Wojtek, pierwszy złoty medal na tych igrzyskach dla reprezentacji Polski. Jeszcze mokry, bo przed chwilą wykąpali cię konkurenci w tym basenie, do którego próbujecie się zbliżać latając. Tak, jak najbardziej jest to pierwszy złoty medal. Nie tylko dla nas, dla polskiej motoparalotniowej reprezentacji, ale także dla nas, dla Polaków podczas tych igrzysk. Jest mi bardzo przyjemnie z tego powodu i niezmiernie jestem zadowolony. Było naprawdę bardzo ciężko. Jeszcze dzisiaj rozegraliśmy podczas ostatniej konkurencji slalom, w którym różnice w czasach pierwszych 6 zawodników były mniejsze niż 0,5 sekundy. To znaczy między 1. a 6. zawodnikiem było 0,5 sekundy różnicy. Trudne warunki wiatrowe tutaj w czasie tych zawodów, ale z tego co wiem, to ty na takie właśnie warunki się przygotowywałeś wtedy, kiedy inni składali czaszę, bo wiało za bardzo, ty właśnie ją rozkładałeś. Tak, starałem się ćwiczyć w takich warunkach, które przewidywałem, że będą zbliżone do tych tutaj i na szczęście udało mi się, trafiłem z przygotowaniami, także no, mamy tego efekt. Marcin, ty z jakimi nadziejami przyjeżdżałeś? Wojtek, mistrz świata, mistrz Europy, musiał lecieć po medal. Ja szykowałem się na złoto i przyjechałem to wygrać. A że byli lepsi ode mnie, trudno. Trzecie miejsce też nie jest złe. Opowiedzcie w skrócie, jak te mistrzostwa przebiegły. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ wbrew pozorom pogoda nam dopisała i wszystkie sloty, które mieliśmy, zrealizowaliśmy w pełni. Także jest to dla nas olbrzymie zaskoczenie, olbrzymi plus i cieszymy się, że mogliśmy lat dać przed tak wspaniałą publicznością, którzy nam kibicowali, bili brawa. Powiem szczerze, nawet momentami było czuć po prostu ten doping, także jest to coś pięknego. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Widać, szczęście bije z oczu. W twoim przypadku, kiedy jesteś mistrzem świata, mistrzem Europy, mistrzem Polski, a teraz mistrzem The World Games, jak plasujesz ten sukces? Jest to zupełnie nowa konkurencja i nie wiem, czy w ogóle powinienem porównywać do poprzednich zawodów, ale myślę, że to były dla mnie najtrudniejsze chyba zawody, ponieważ jeszcze w tak dużym stresie chyba nigdy nie byłem. No wiem, rozmawialiśmy dzisiaj rano przez telefon, siedziałeś jak na szpilkach, bo byłeś na pierwszym miejscu i nie wiadomo było, czy ta ostatnia konkurencja zostanie rozegrana, czy trzeba będzie bronić fotelu lidera, czy też nie. No, nerwy były, ale złoty medal. Tak, był problem, ponieważ nie wiedzieliśmy, kiedy będzie po prostu koniec tych zawodów, która konkurencja będzie ostatnia i miałem pewną przewagę wypracowaną, nie wiedziałem, czy mogę z tej przewagi skorzystać i wtedy polecieć sobie spokojniej ten ostatni finałowy lot. No i myśleliśmy do końca, że będziemy walczyć, no i nie mogłem odpuścić. Marcin, skąd bierze się siła naszej motoparalotniowej kadry? Nie wiem, z miłości chyba do latania. Wojtek, wiedziałem, jak mocno przygotowywałeś się do tych zawodów. W którym momencie było najłatwiej, w którym momencie było najtrudniej? Czy jakiś moment w tych mistrzostwach był przełomowy? Który ci zapadnie w pamięć, oprócz tej kąpieli na koniec w basenie? Myślę, że tutaj podczas tych zawodów najbardziej w pamięć mi zapadnie pierwsza konkurencja szybko-wolno i celność lądowania, ponieważ z 4. miejsca praktycznie wskoczyłem od razu na 1. Nie popełniłem w tych konkurencjach żadnych błędów i szybko-wolno wygrałem. Także naprawdę bardzo dużo zyskałem tymi dwiema konkurencjami. No to co, teraz czas na zaszczyty, na medale, na stypendia. Teraz od środy zaczynamy Mistrzostwa Polski, także wracam praktycznie do domu, przekładam silnik do innej ramy, jeszcze szybkie pomiary i wyjeżdżamy od razu na Mistrzostwa Polski do Częstochowy, a w drugiej połowie sierpnia zaczynamy Mistrzostwa Europy w Czechach. Chłopaki, jeszcze raz wielkie gratulacje i mam nadzieję, że to rozwiąże już tak na dobre worek z medalami na World Games. Marcin Bernard. Dziękuję bardzo. I Wojciech Bogdał, mistrz The World Games. Dziękuję, do usłyszenia. Przypominamy, to 7 i 8 medal reprezentacji Polski na Igrzyskach we Wrocławiu. Kurczę, ty już masz medale. Tomek zdobył medale, ja ciągle bez medalu wszystko The World Games. Tobą, muszę się trochę postarać i wybrać się jutro jakąś dobrą konkurencję. Na razie wiadomo, że Konrad Czerniak nie awansował do finału 50 metrów motylkiem na Mistrzostwach Świata. Wiadomo też, że w Białymstoku Jagiellonia ciągle remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0. Respect that you deserve, feeling buried alive. Well, I would love you like a millionaire, living on a dollar a day. Oh, hey, money isn't everything. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. Byliśmy w powietrzu, teraz wskakujemy do wody i wracamy do wielkiego sukcesu naszych wspaniałych żeglarek Agnieszki Skrzypulec i Irminy Mrózek-Gliszczyńskiej, które przed tygodniem w Salonikach wywalczyły Mistrzostwo Świata w klasie olimpijskiej, klasie 470. Miały przygody, Irmina leczyła kontuzję, Agnieszka pływała z inną partnerką. Wygląda jednak na to, że perturbacje wzmocniły tylko tę załogę, która teraz jest w siódmym niebie. Do mnie to tak dopiero dociera, kiedy siedzę sobie sama, usiadam sobie sama w domu i tak sobie myślałam, kurczę, w końcu jestem najlepszą sterniczką na świecie, czyli coś, do czego dążyłam przez całą swoją karierę 20-letnią. Zawsze mi się to marzyło w głowie i to jest niesamowite uczucie, kiedy spełniają się twoje marzenia. I tak naprawdę w miejsce tego spełnionego marzenia trzeba teraz znaleźć kolejne. Ja byłam na samym początku na takim mentalnym haju, nie musiałam spać, właściwie nie mogłam spać, a teraz już mi ten haj schodzi. Będę mogła się wyspać, może w końcu. Agnieszka, dopiero co z medalem mistrza Mistrzostw Europy. Wiemy, że bałaś się, że będziesz miała na sobie taką większą presję, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Tym bardziej, że teraz Mistrzostwa Świata z inną partnerką niż Mistrzostwa Europy. No ale udało się i jest jeszcze lepiej niż było. To znaczy na pewno była to dla mnie duża lekcja i też taka lekcja pokory i cierpliwości, bo wiedziałam, że nie mogę od Irminy już pierwszego dnia oczekiwać tego, co reprezentowała Jola w Monako, więc po prostu z takim ogromnym spokojem podchodziłam do całych naszych poprzednich treningów i tych zawodów i tak naprawdę przez cały tydzień ścigania się każdą taką myśl o tym, że może zdobędziemy medal, sukcesywnie odrzucałam. Myślałam sobie, że ja się muszę skupić na tym, żeby jak najlepiej przypłynąć wyścig, cały czas napierać do przodu, a tak naprawdę medale są podsumowaniem tego, jak się żegluje przez 5 dni. To nie jest jakby cel, do którego się dąży, tylko to jest efekt, który otrzymujemy po dobrze w sumie przeprowadzonych regatach i właśnie po takim spokojnym żeglowaniu i myślę, że to w tym momencie było taką naszą największą siłą. A z drugiej strony myślę, że ten medal Mistrzostw Europy odrobinę też zdjął presję, ponieważ wiedziałam, że już finansowanie na przyszły rok mamy zapewnione, więc tak naprawdę teraz można było tylko dodać wartość, a nie walczyć o przetrwanie. W ogóle Irmina, powrót po kontuzji? No na pewno to było najtrudniejszy pół roku w moim życiu i nie będę tego ukrywać. Po powrocie wcale też nie było łatwiej, ale dałam radę, powoli. To nie było tak, że przy stryknięciu palców, ale przy naprawdę ciężkim skupieniu i dużej pracy musiałam do tego wracać, do tego, co było wcześniej. A jest tak jak wcześniej, czy jest lepiej? Nie wiem, ja się bardzo dobrze czułam na łódce, nawet na takim samym wietrze, nie wiem jak Aga to oceni. Wiem, że u Agi się zmieniło coś takiego, że czułam, że jest skupiona i do tego rozluźniona. I nie wiem, jak te dwie różne emocje można połączyć w jedno. Ale tak właśnie było, taki flow było. Wasza forma od początku zwiastowała to, że będzie dobrze, bo było bardzo równo, pomimo nierównych warunków. Znaczy ja wiedziałam, że musimy wyciągnąć lekcje z regat, które odbywały się przed Mistrzostwami Świata. Tam nie szło nam zbyt dobrze i miałyśmy sporo problemów. Wiedziałam, że na pewno trzeba coś zmienić. Z mojej strony taką lekcją było to, że trzeba szanować każde miejsce, nie walczyć za wszelką cenę, żeby wygrać wyścig, tylko bardziej skupić się na kontrolowaniu innych łódek i na tym, żeby pozycje zdobywać w trakcie całego wyścigu. Tak naprawdę ostatni dzień finałów przynajmniej w moim przypadku był najtrudniejszy i przygotowanie się do tego ostatniego dnia finałów, ponieważ wiedziałyśmy, że zostaną rozegrane 3 wyścigi i z jednej strony byłyśmy już liderkami, miałyśmy już sporą przewagę punktową, a z drugiej strony tymi 3 wyścigami można było bardzo łatwo wszystko zniwelować. Przed medalowym to w sumie zepsuć miałyście już co tak naprawdę, bo srebro było pewne i była walka o złoto. Denerwowałyście się bardziej czy właśnie mniej, że ten medal w kieszeni? Mogę wam powtórzyć słowa trenera, który powiedział, że dziewczyny, srebro jest bardzo dobry wynik, ale będziemy walczyć o dalej, ale dziewczyny najważniejsze, have fun. No czułam tą presję, ale bardziej mam skupiona na tym, żeby przepłynąć dobrze wyścig i zrobić to, co zaplanowałyśmy, żeby Brytyjki nie przypłynęły pierwsze medale niż 8. Znaczy ja miałam takie totalnie inne odczucia. Tak naprawdę to była jedyna noc, której nie byłam w stanie przespać przed tym wyścigiem medalowym. I w głowie miałam tysiące scenariuszy. Tak naprawdę później przyszło do tego wyścigu i w pewnym momencie trzeba się było zdecydować, czy podjąć ryzyko i walczyć o zwycięstwo wyścigu, czy może lepiej skupić się na tym, żeby za naszymi plecami znalazły się minimum 2 przeciwniczki i to już by nam gwarantowało ten złoty medal, ponieważ miałam świadomość, że byłoby najgłupszą rzeczą podjęcie ryzyka, postawienie wszystko na jedną kartę, gdzie tak naprawdę to złoto leżało na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko było po nie mądrze sięgnąć. Mam wrażenie, że ten wyścig medalowy był tylko oparty na emocjach. Bardzo możliwe, że to był najgorszy wyścig całych tych rekord. Ale nieważne. Najważniejsze było to, że w pewnym momencie tego wyścigu udało się zapanować nad emocjami i zostawić za swoją rufą 3 przeciwniczki, co ostatecznie dało nam zwycięstwo. Wow, ale to jest piękny sukces. No i kategoria olimpijska. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na dalsze sukcesy dziewczyn, a ja dodam, że kolejna nasza dziewczyna też ma sukcesy. Vanellip awansowała jednak do finału turnieju szpadzistek w Mistrzostwach Świata w Lipsku. Brawo! Teraz czeka na finałowy pojedynek o 19:40. Everybody stays. Nobody wishes for words they couldn't say. wychodzimy z wody. W Gdyni kończą się dzisiaj Volvo Gdynia Sailing Days, największa w naszym kraju impreza żeglarska. Jak co roku możemy być dumni, że właśnie Polska może pochwalić się tak ciekawym i świetnie zorganizowanym festiwalem z morzem, falami, wiatrem i żeglarzami w rolach głównych. O tym, co działo się w Gdyni w lipcu, opowiada Monika Słukowska. Volvo Gdynia Sailing Days to impreza dobrze już znana miłośnikom żeglarstwa nie tylko w Polsce i rozpoznawana na europejskiej mapie podobnych festiwali. Rozmachem w krajach nadbałtyckich ustępuje w zasadzie tylko słynnemu Killer Woche, ale ta impreza ze stuletnią tradycją jest na razie niedoścignionym wzorem. My jednak także mamy się czym pochwalić, bo kolejne edycje przyciągają coraz więcej zawodników z różnych stron świata, mówi Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Odwiedziło nas ponad 1000 zawodników z 34 krajów, także to liczby imponujące. Niemalże dorównujące takiemu świetnemu wynikowi, który mieliśmy 3 lata temu, ale wtedy mieliśmy jeszcze tutaj zlot dużych żaglowców. Natomiast to, co mnie najbardziej cieszy, to duża liczba imprez, duża liczba zróżnicowanych konkurencji regatowych, które mieliśmy podczas tegorocznej edycji Volvo Gdynia Sailing Days. Począwszy od najmniejszych optymistów, poprzez szybkie skify, katamarany, konkurencje windsurfingowe, no i również żeglarzy z niepełnosprawnością, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w Gdyni. Mam nadzieję, że będą również do nas wracać. Chociaż to żeglarze i ich wspaniałe jednostki są głównymi bohaterami festiwalu, to przecież nie oni są w nim najważniejsi, lecz ci, którzy przychodzą ich oglądać. Cała idea Volvo Gdynia Sailing Days polega na tym, że chcemy przybliżyć żeglarstwo przede wszystkim na brzegu. Chcemy pokazać różne jego walory podczas zajęć edukacyjnych, podczas filmów żeglarskich, no i przede wszystkim dając możliwość spotkania z zawodnikami, bezpośredniego przejścia w okolicach sprzętu, przyjrzenia się, jak nad tym sprzętem się pracuje, jakie są niuanse, z którymi trzeba pracować i które trzeba tutaj rozwijać. Także bardzo się cieszę z tegorocznej edycji. A spotkać można było m.in. naszą najsilniejszą olimpijską reprezentację w wielu klasach, jak choćby nasz flagowy RSX, 49er czy Finn. Były także świeżo upieczone mistrzynie świata w klasie 470, Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Niszczyńska. Agnieszka nie tylko świętowała w Gdyni swój sukces w koronnej dyscyplinie, ale i startowała w otwartych mistrzostwach Polski w klasie 505, a jej partnerem tym razem był mężczyzna. Doświadczony Niemiec, kilkukrotny mistrz świata w tej klasie i chyba starszy ode mnie o 30 lat. Także na pewno będzie to duże doświadczenie dla mnie, ale cieszę się z tego bardzo, ponieważ bardzo lubię się uczyć nowych rzeczy. I akurat klasa 505 jest na tyle skomplikowana, że zawsze z niej coś wynoszę i później staram się to też przekładać na 70. Na tym starcie wszyscy będą chcieli zrobić wszystko, aby dokopać mistrzyni świata. Mistrzostwa w tej klasie kończą się dzisiaj, ale polsko-niemiecka załoga pod niemiecką banderą przez 2 pierwsze dni wygrała wszystkie wyścigi, więc zasady B-mistrza, a w tym przypadku mistrzynie, nie udało się za bardzo konkurentom wcielić w życie. Ten wynik to nie jedyny sportowy powód do radości w Gdyni. Tytuły mistrzów Europy zdobyte podczas 2 flagowych imprez. Mistrzostw Europy juniorów w klasie Laser Radial, gdzie Wiktoria Gołębiowska stanęła na najwyższym stopniu podium. Dwoje naszych młodszych zawodników w konkurencjach do 16 lat zdobyło również 2 brązowe medale. No i zwycięstwo również podczas Mistrzostw Europy żeglarzy z niepełnosprawnością, również uzyskane przez polskiego zawodnika. Także to jest tym bardziej miły akwen, mimo że w wielu dyscyplinach sportowych mówi się, że gospodarzom pomagają ściany, w żeglarstwie chyba jest z tym jeszcze trudniej. Volvo Gdynia Sailing Days nie są jedynym przykładem współpracy tej znanej samochodowej marki z polskim żeglarstwem. Firma dba o rozwój młodych zawodników zrzeszonych w Volvo Youth Sailing Team Poland. Najbardziej na razie rozpoznawalnym zawodnikiem tej grupy jest Radosław Furmański, aktualny mistrz Polski w klasie RSX. Jestem w tym teamie od samego początku. Ja właśnie skończyłem klasę Big Techno, przyszedłem na RSX jako junior. Wtedy chyba zapoczątkował się właśnie program Volvo Youth Sailing Team Poland. Wtedy była taka właśnie spora ekipa, a potem kilka lat później właśnie przesiedziła się ta nasza duża ekipa. Został wybrany chyba ten najlepszy team, kilkuosobowy. No teraz w tym roku chyba się trochę znowu powiększył. Jestem dość utytułowanym zawodnikiem, biorąc pod uwagę tych młodych zawodników. No i w porządku, bardzo dobrze mi się tutaj jakby siedzi cały czas, tak powiem, w tym teamie. Żeglarze nie zwalniają tempa i rozjeżdżają się na kolejne zawody na całym świecie. Liczymy na to, że grono ich kibiców po żeglarskim święcie w Gdyni znacząco się powiększyło, a kolejne Volvo Gdynia Sailing Days już za rok. To tyle o żeglarstwie. Jeszcze krótki meldunek z Białegostoku. Jagiellonia po pierwszej połowie remisuje z Górnikiem 0-0. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price, promise to survive, persevere and thrive, as you've always done. And you said the poison in the kiss is the lie upon the lips. True words were never shared. Well, I feel like lies are all I hear. I pull my memories near, the one thing they can't take. Trzeba przyznać, że w tej pierwszej połowie meczu pomiędzy Jagiellonią i Górnikiem wiało nudą tylko po jednym celnym strzale każdej z drużyn. Mam nadzieję, że w Białymstoku na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce było zdecydowanie ciekawiej, a tam rywalizację obserwował Rafał Bała. Ostatni sprawdzian naszych lekkoatletów przed wylotem na Mistrzostwa Świata do Londynu był dla większości zawodników udany. Białostocki stadion z nowo wylanymi kołami do rzutów czy odświeżonym szybkim tartanem Mondo nadaje się do rozgrywania imprez rangi mistrzowskiej, choć niekoniecznie na tym najwyższym seniorskim poziomie. Mówił o tym Paweł Fajdek, który miał pretensje do organizatorów. Jeżeli ja wczoraj jadę tutaj i słyszę, że Marcin Krujowski robi rekord Polski, sam jestem w świetnej formie, chcę powalczyć o rekord Polski, zaczynam rzucać, ale niestety rzuty są niezaliczane. No to jak człowiek ma się nakręcić, przygotować do tego. Ja naprawdę chciałem żyć tutaj daleko, jestem dobrze przygotowany, niestety promień jest nieprzepisowy i tyle. No, nie da się tak startować. Tym samym Nowicki po raz drugi w karierze pokonał Fajtka. Przyznaje jednak, że nie czuje się lepszy od dwukrotnego mistrza świata. Jest niespodzianka, ponieważ Paweł wiadomo, że jest lepszy. Dalsze ma rezultaty, no jest najlepszy na świecie, zresztą nie bez powodu mistrz świata. Więc ja zawsze zakładam, że ja dążę do tego, żeby być drugi za nim. Nastawiam się, żeby robić swoje, tym bardziej, że wiem, że on jest najlepszy, więc jeżeli byśmy udało się poszczęściło, jakoś tak biegło wszystko i dwa pierwsze miejsca zdobyli też w Londynie, byłoby super. Nowicki sprawił miejscowym kibicom ogromną radość, ustanawiając rekord życiowy wynikiem 80 metrów 47 centymetrów, podobnie jak jego klubowa koleżanka z Podlasia Białystok, Kamila Lićwinko, która co prawda życiówki nie zrobiła, ale skakała ładnie, kończąc konkurs wynikiem 1,95 m. Jestem ogromnie wzruszona, że mogę tu wystartować. Wzruszyłam, jak weszłam na skocznię i z każdego kąta ktoś do mnie machał. Jestem strasznie szczęśliwa, że tutaj przed swoją publicznością oddałam kilka naprawdę bardzo dobrych skoków i mogłam sprawić im przyjemność. Lićwinko, podobnie jak Nowicki i Fajdek, ma duże szanse na medal Mistrzostw Świata w Londynie. Natomiast inny bohater białostockiej imprezy, oszczepnik Marcin Krukowski, już dużo mniejsze. Mimo że w piątek ustanowił fenomenalny rekord Polski, rzucając w deszczu 88 metrów 9 centymetrów. Okazuje się jednak, że to dopiero piąty wynik w światowych tabelach. Marcin ma nadzieję, że na dużej imprezie wreszcie się przełamie i powalczy o podium. Robiłem wyniki, które zazwyczaj dawały wejście do finałów, a ja po prostu trafiłem w mocny moment i te 80 metrów na igrzyskach, gdzie od 2000 roku dawało wejście, no teraz nie dało. No to nie ma co narzekać, że zły moment trafiłem, trzeba rzucać dalej. No i staram się po prostu iść za ciosem i gonić chłopaków. Wspaniały wynik w oszczepie rozpoczął Mistrzostwa Polski, a inny rewelacyjny rezultat w rzucie młotem zakończył imprezę w Białymstoku. Anita Włodarczyk posłała młot na odległość 80 metrów 79 centymetrów. Czułam, że mogę jeszcze dalej rzucić, jednak w ostatnim obrocie brakowało postawienia w szybciej nogi, ale najbardziej się cieszę, że ta 80 została w końcu przekroczona. Dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata, więc tak jak co roku ta forma wzwyżkowała przed główną imprezą, tak samo jest. Przede mną jeszcze jeden start przed Mistrzostwami Świata, więc mam nadzieję, jeszcze rzucę te 80 metrów. Na bardzo wysokim poziomie rywalizowano w Białymstoku w biegach średnich. Pod nieobecność na dystansie 800 metrów Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego, którzy wystartowali na 1500 metrów, 22-letni Michał Rozmys przebiegł ten dystans w minutę 45,7 sekundy, co jest najlepszym wynikiem w historii Mistrzostw Polski. W rywalizacji pani Angelika Cichocka pokonała piątą zawodniczkę igrzysk w Rio, Joannę Jóźwik, wypełniając minimum na Mistrzostwa Świata. Kszczot pokonał Lewandowskiego na 1500 metrów, a Piotr Lisek wygrał z Pawłem Wojciechowskim w skoku o tyczce, uzyskując 5 metrów 85 centymetrów. Rewelacyjnie wystartował kulomiot Michał Haratyk, pokonując Konrada Bukowieckiego i ustanawiając życiówkę wynikiem 21 metrów 53 centymetry. Minimum na Mistrzostwa Świata nie ma medalistka halowych Mistrzostw Europy w sprincie Ewa Swoboda. W Białymstoku wygrała 100 metrówkę w czasie 11 sekund 29 setnych. To zbyt wolno, by znaleźć się w kadrze na Londyn, choć jest jeszcze szansa na specjalne zaproszenie od Światowej Federacji. Większość lekkoatletów wyjedzie teraz na zgrupowania, a później od 4 sierpnia najważniejsza impreza lekkoatletycznego sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Londynie. Wow, czyli było kilka niespodzianek na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, czyli na razie było zdecydowanie ciekawiej niż w meczu Jagiellonii z Górnikiem. Ale było też kilka bardzo wartościowych wyników, a to bardzo dobra informacja. Przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata te w sierpniu odbędą się w Londynie. Mamy nadzieję, że kilka ciekawych wyników wpadnie jeszcze podczas The World Games. Jeszcze tydzień rywalizacji przed nami, jeszcze tydzień będziemy tutaj z naszym mobilnym studiem na Placu Wolności. Za dzisiejszą edycję bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Krzysztof Łoniewski, Michał Gąsierowski, a także Tomek Gorazdowski, Michał Jakubik i Mateusz Foremniak. Do usłyszenia za tydzień i zapraszamy oczywiście na nasze studia codziennie od poniedziałku do piątku o 17.45. You've been kept down. You've been pushed red. You've been lied to. You've been fed. You and your religion, your government, your countries, your patriotic junkies. Where's the revolution? Wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Sponsorem audycji jest Volvo Car Poland. Sponsor regat Volvo Gdynia Sailing Days. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skarbie, przez te 4 lata bardzo się z tobą zżyłam. Przeżyliśmy wiele cudownych chwil, ale muszę cię zostawić. Dla młodszego. Jutro zabiera mnie na miejskie wakacje. Kup sobie miejskiego Citroena C1 już za 499 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w programie Simply Drive z gwarancją odkupu. I rozstań się z nim za 4 lata dla młodszego. Bez skrupułów. Oferta dla firm. Szczegóły na citroen.pl. Citroen.